Nowy album Pawła Kukiza. Kukiz i Perverados. Wyspa Zielona. Minuty po godzinie 5. Trójkowy budzik. No właśnie, to trójkowy budzik. Ola Budka. Dzień dobry tym, którzy dołączyli do nas w drugiej godzinie programu. Zapraszam do pozostania z trójką i z wilkami. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Słuchają Państwo Pobudki z Budką w Trójce. W drugiej godzinie przed nami jeszcze druga część kalendarium oraz kalendarium w wersji muzycznej. Będzie trochę też informacji pogodowych oraz skrót informacji zapowiedzi krajowych i zagranicznych. Można się ze mną kontaktować budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. To teraz zapowiadane już moje polecenia zagraniczne. It was only a smile, but my heart, it went wild. I wasn't expecting that. Just a delicate kiss anyone could have missed. I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that. Spend the night in my bed. You woke up and you said, well, I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. It was only a word. It was almost misheard. I wasn't expecting that. But it came without fear. A month turned into a year. I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. Honey, I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. flicker of the sweetest smile. We were married in spring. You know I wouldn't change a thing without that innocent kiss. What a life I'd have missed if you'd not took a chance on a little romance when I wasn't expecting that. Time doesn't take long. Three kids up and gone. I wasn't expecting that. When the nurses they came said it's come back again, I wasn't expecting that. Then you closed your eyes. You took my heart by surprise. I wasn't expecting that. Trójka. Program trzeci. Oh, my darling, I'm feeling like a burnout. I'm lost in a maze that I can't get out of. Oh, my darling, I'm feeling like a burnout. I work so hard just to make you proud. I love you always. I love you always. Oh, my darling, feeling kind of lovesick. I'm so lovesick. Oh, my darling, I'm giving you a promise. I'll come home soon in the start of August. I love you all. You should know I love you always. More and more I love you always. Near the start of August I love you always with all of my soul. All of my soul. Of my soul. Of my Jamie Lawson, Brytyjczyk, i Sam Weber z Kolumbii Brytyjskiej. To moje dwa ostatnie muzyczne odkrycia, które z wielką przyjemnością Państwu dziś zaprezentowałam. Drugi utwór także podsłuchałam w serialu. To a propos The Umbrella Academy, który Państwu także polecałam. No ale pewnie serialowi fani doskonale mnie zrozumieją, bo oglądanie często wiąże się właśnie z odkrywaniem takich muzycznych perełek. Jamie Lawson, I Wasn't Expecting That, i Sam Weber, August. To moje szczególne polecenia w tej drugiej godzinie trójkowego poniedziałkowego budzika. To jeszcze trochę miłości. Jesteś jak nieproszony gość, jak dawno niewidziany krewny. Przychodzisz zawsze nie w ten czas. wypijasz barek i chcesz zostać na noc. Wchodzisz mi do łóżka jak ojciec panny młodej. Wiem, że od tej chwili nie na wszystko mam wpływ. Dobre adresy do złych miejsc, raz pocałunek, czasem zanim zostawisz krótki list, że najwyraźniej właśnie tak miało być. Dobre adresy do złych miejsc, teraz pocałunek, czasem pięć. Taki serial nie dowiesz się, że to co od początku wiesz, jest bez znaczenia. Dobre adresy do złych miejsc, raz pocałunek i czasem pięć. Taki serial w ostatniej scenie. To Muchy i ich najnowszy singiel Miłość. Prawie 15-18 minut po piątej i to czas na zapowiedzi krajowe i zagraniczne. W południe poznamy laureata Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Uroczystość odbędzie się w Teatrze Polskim w Warszawie. Nagroda jest przyznawana od 7 lat w dziedzinie poezji za całokształt twórczości. Jej celem jest wyróżnienie na polu literatury wybitnych dokonań artystycznych i intelektualnych, które nawiązują do świata wartości Herberta. Nagrodę przyznaje jury złożone z wybitnych światowych twórców i znawców. Wieczorem w Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się uroczysta premiera najnowszego filmu Władysława Pasikowskiego Kurier. Jest to sensacyjna historia szpiegowska, inspirowana sekretną misją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, słynnego kuriera z Warszawy. Po 3 latach od pomysłu film został zrealizowany, a jego współproducentem jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Film ukazuje trudną misję Nowaka-Jeziorańskiego, który próbuje przedostać się z Londynu do Polski na kilka dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Film pojawi się w kinach 15 marca. A Grecy obchodzą dziś tak zwany Czysty Poniedziałek. To pierwszy dzień Wielkiego Postu, przygotowującego chrześcijan do świąt wielkanocnych. W Grecji dzień, który symbolizuje oczyszczenie duchowe i fizyczne, to dzień wolny od pracy. Czysty Poniedziałek to odpowiednik naszej Środy Popielcowej. Tego dnia obowiązuje ścisły post, ale i wiele zwyczajów. Najbardziej znany to puszczanie latawców, które symbolizuje unoszenie się duszy do nieba. W niektórych miejscach dawniej kobiety czyściły tego dnia garnki i naczynia z tłuszczu po karnawałowych zabawach. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej, wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd, mówiłeś.

budzik@polskieradio.pl. Pan Pablo proponuje w budziku więcej ska i reggae. Pan Pablo? Pablo Pawo pisze do nas. Tak, ja przyznaję się, staram się przemycać sporo reggae, też ska do tego budzikowego programu, ale wróćmy do Krzyśka Zalewskiego, którego usłyszeliśmy przed chwilą, bo w sobotę w Katowicach rozdano polskie nagrody branży muzycznej, czyli Fryderyki. Krzysiek Zalewski otrzymał nagrodę w kategorii Nowe Wykonanie za album Zalewski śpiewa Niemena. Wśród laureatów także Dawid Podsiadło, który absolutnie rozbił bank, zgarniając 6 statuetek, ale także m.in. Laocze, Tulia, to fonograficzny debiut roku, Mela Koteluk oraz warszawskie kombo taneczne. Jankowi Młynarskiemu, tworzącemu grupę, miałam okazję pogratulować wczoraj osobiście, mijając go tu na korytarzu Trójki, przed jego niedzielną autorską audycją Dancing Salon Ulica. Oczywiście trójkowo polecamy. A co dziś w kalendarium muzycznym? Budzikowe kalendarium muzyczne. Dziś 7. rocznica śmierci Bogusława Meca, polskiego piosenkarza, kompozytora i malarza. Wylansował kilka znanych przebojów, wśród nich m.in. Jej portret, Na pozór czy Z wielkiej nieśmiałości. Urodził się 21 stycznia 1947 roku. 75 lat temu urodził się Wojciech Korda, polski wokalista, gitarzysta, kompozytor, współtwórca rock opery Naga. Występował m.in. w zespole Niebieskoczarni, potem w duecie z Adą Rusowicz. 64 lata temu urodziła się Nina Hagen, niemiecka piosenkarka i aktorka nazywana matką chrzestną punk rocka. 69 lat temu urodził się Bobby McFerrin, amerykański pianista, muzyk jazzowy, piosenkarz, autor tekstów. Jego największy przebój to Don't Worry, Be Happy, doskonale go Państwo znają, więc my posłuchamy może mniej znanego Joshua. Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but there's nobody like Joshua at the battle of Jericho. Joshua beat the battle of Jericho, oh, Jericho, oh, Jericho, oh. Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Rip, rip, rip. You may talk about the man of Gideon, you may talk about the man of song, I don't know, man of life, I shall well, and the battle of Jericho. Joshua beat the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Oh, Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down, and the walls come tumbling down, and the walls come tumbling down, and the walls come tumbling down.

wiosną liście, takie moje miasto jest. Trzeba na twe rzeźby, moje miasto jeszcze nie. Rzeka niesie ryby, czarne dłonie chwyta mnie. Drzewa tracą liście, czarne dłonie chwyta mnie. Liście są już martwe, moje dłonie jeszcze nie. To poniedziałek, 11 dzień marca, 70 dzień roku, do końca pozostaje 295 dni. I teraz trochę cyfr. Dzień trwa 11 godzin i 31 minut i jest krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 16 minut oraz dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 48 minut. Mamy już ostatnie chwile trójkowej budki z pobudką. Grasujesz, zakłócasz system. Wsiąkasz przez pory w nerwów rdzeń. Czuję smyknięca, ścinam się żywcem. Znów hormonalną wzniecasz rzeź. Wzniecasz. A przecież tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Wyciekasz, stróżkami płyniesz. Humanitarnie wnikasz w szpik, gdy tylko tonę, rzucasz mi linę. Bo przecież kochasz mnie jak nikt. Jak nikt. A przecież tylko chcesz miłości. Przecież tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. A przecież tylko chcesz miłości. Ciuchów pieniędzy, wolność. Budki z pobudką albo pobudki z budką, jak to woli. Powoli przejaśnia się za oknem, za niecałe 15 minut wschód słońca. A to był Leski, znają państwo Leskiego? Jeśli nie, to proszę poznać. Na przykład no, pijąc poranną kawę. A to nowość od Johna Legenda. Every day I wake and everything is broken. Turning off my phone just to get out of bed. Get home every evening and history's repeating. Turning off my phone 'cause it's hurting my chest. Yeah. Can't sit and hope, I can't just sit and pray that I can find a love when all I see is pain. Falling to my knees, and though I do believe, I can't just preach, baby, preach. Oh, oh, oh, I can't just preach, baby, preach. All I hear is voices, everybody's talking. Nothing real is happening, 'cause nothing is new. Now when all is tragic, and I just feel sedated, why do I feel numb? Is that all I can do? Yeah, and heaven knows I'm not helpless, yeah, but I'm only can't sit and hope, I can't just sit and pray. Pozostajemy za oceanem. Trochę country o poranku, czyli stały punkt programu. Do Nashville zaprasza Korneliusz Pacuta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Sleepy Little Town J.T. Hodgesa to dość ciekawa piosenka współautorstwa bardzo modnego obecnie Chrisa Stapletona. Jest to opowieść o małym, strasznym, śpiącym, czy właściwie uśpionym miasteczku. Takich miasteczek w każdym kraju jest mnóstwo, jak państwo wiedzą. Wydaje się, że nic się nie dzieje. A tymczasem to miasteczko, kiedy budzi się ze wschodem słońca, wtedy widać wszystkie skrywane tajemnice. miejsce, one się pojawiają. I oto dowiadujemy się, że na przykład aresztowano trenera Millera z walizką pieniędzy. Nie wiadomo skąd miał, FBI przy tym było. Żona kaznodziei walnęła go butelką w tył głowy, ale kiedy zadzwoniła do 911, powiedziała, zasługiwał na to. Nie wiemy, co się tam działo, a przecież jednak pewnie miała jakiś powód. 17-letnia Mary Lou nie wie, kto jest ojcem jej dziecka, a tak dobrze się zapowiadała. Po prostu małe, śpiące miasteczko J.T. Hodges. Cop showed up at 11:06 with the FBI in their black Crown Vicks. They cuffed Coach Martin with his face in the ground. Neighbors say he got off a couple of rounds. $100,000 in an old suitcase. He had a greenhouse in his crawl space. When the lights come on in a sleepy little town, when the truth comes out, and everybody knows, 'cause the word gets around, when the lights come on in the sleepy little town. Stereotypical preacher's wife, everybody loved her, she was so nice, never told a soul the things he did, till she took a bottle to the back of his head. They say she simply told 911, he deserved what I just done. When the lights come on in a sleepy little town, there ain't no secrets when the truth comes out. Doctor or a lawyer someday. She's 17 and 3 months late. We all thought that she'd never been kissed, but she doesn't know who the dad is. When the lights come on in a sleepy little town, there ain't no secrets when the truth comes out. To był Korneliusz Pacuda, który oprowadzał Państwa po Nashville, a za chwilę przed mikrofonem zasiądzie mój zmiennik Marcin Łukawski, bo to już czas na poranne Zapraszamy do Trójki. Ja dziękuję za dziś i życzę miłego dnia. Halina Leszczyńska i Ola Budka. Do usłyszenia. Na koniec triumfator Fryderyków, Dawid Podsiadło. Gratulujemy aż 6 statuetek. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dość.